się dławią, popsują, nie naprawią, zniszczą od zniszcza, zwalą się w ocenie. Pięć minut po godzinie piątej. Witamy Państwa w nowym dniu. Czwartek, 2 maja przed nami. No i już minutę temu wzeszło słońce. Zajdzie po 20, a dzień potrwa w sumie prawie 15 godzin. Anatola, Atanazego, Walentego, Waltera i Zygmunta dziś imieniny. Zatem składamy najlepsze życzenia. Tradycyjnie słońca. A właśnie o tej porze pan synoptyk ma głos. Nad Europą dominować będą niże z układami frontów atmosferycznych. Polska pod wpływem rozległego niżu znad Finlandii i związanej z nim strefy chłodnego frontu atmosferycznego, który stopniowo będzie przemieszczał się z północy na południe kraju. No a za frontem napłynie powietrze pochodzenia niezwrotnikowego, nawet nie polarnego. Za frontem napłynie powietrze pochodzenia arktycznego, choć południe Polski pozostanie w cieplejszym powietrzu polarnym. No i zdaje się, że te zapowiedzi pana synoptyka o chłodzeniu pod koniec tygodnia, szczególnie piątek, sobota, niedziela mają być chłodne, zdaje się, sprawdzają już dziś w zapowiedziach pogodowych. No a ma być, jeśli chodzi o ten dzisiejszy dzień, w północnej połowie kraju pochmurno, przelotnie popada deszcz, możliwe też i przejaśnienia, po południu przelotnie pokropi w górach. A wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w większości regionów do 65, choć nad samym morzem do 85 km na godzinę. Ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 988 hektopaskali. A na termometrach w dzień od 9 stopni nad morzem, w północnej połowie kraju do 13, w centrum 17, a najwyższa temperatura dziś na krańcach południowych do 19 stopni. Thank you. 10 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Prezydent weźmie udział w Warszawie w uroczystościach związanych z Dniem Flagi, Dniem Polonii i Polaków za granicą. Po 11 przybędzie na uroczystości na Placu Zamkowym, weźmie udział w ceremonii podniesienia flagi narodowej na wieży Zamku Królewskiego. Potem o 14 w Belwederze wręczy flagi państwowe zasłużonym działaczom polonijnym, a na dziedzińcu Belwederu odbędzie się także ceremonia wręczenia kilkudziesięciu odznaczeń państwowych. Wcześniej o 10 prezydent na wniosek ministra obrony dokona mianowania na stopnie generalskie 4 oficerów Wojska Polskiego. No a w południe wielkie emocje. Będziemy kibicować na Stadionie Narodowym zawodnikom w finale ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej z podwórka na stadionu Puchar Tymbarku. Ulicami Warszawy przejdzie biało-czerwony korowód. Wydarzenie wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości i oczywiście odbędzie się dziś, w Dzień Flagi Narodowej. Wszystko rozpocznie się o 17 na Placu Teatralnym, a uczestnicy korowodu przejdą między innymi przez krakowskie przedmieście. Patronem medialnym biało-czerwonego korowodu jest radiowa jedynka oraz trójka. O 17 pod krzyżem Trauguta przy Sangurzki róg Zakroczymski odprawiona zostanie msza polowa w setną rocznicę pierwszych obchodów Narodowego Święta 3 maja po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. A w Małopolsce z okazji Dnia Flagi wicepremier Beata Szydło i wojewoda Piotr Ćwik będą przed południem rozdawać biało-czerwone flagi w podkrakowskich gminach. Następnie udadzą się na krakowskie Błonia, gdzie w południe rozpocznie się piknik pod hasłem Europejska Małopolska. Wiele z tych wydarzeń oczywiście na antenie Trójki związanych z Dniem Flagi Narodowej. Więcej w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach. Mnóstwo wydarzeń dziś, o których z pewnością warto wspomnieć. No i przede wszystkim warto w nich uczestniczyć. Wiele zapowiedzi z tego także na portalu polskieradio24.pl. 12 minut po godzinie 5. Miałeś być na każdy znak takiej dziewczynie, do nóg się rzuca cały świat. Na każdą chwilę miałeś jej przynieść powietrza, przejrzeć z tego smak. Każdym oddechem woła o ciebie. Tylko ty nie widzisz, jak głęboko w środku gdzieś, i choćbyś na łez i oczy nie poznały nigdy mnie, głęboko w środku tam otwiera ci swój świat, otwiera wszystko to, co w sercu ma. Miałeś być przy niej, pilnować, czy nie gubi się. Nie poznały nigdy nie głęboko.

dziś każdy może legalnie wywieszać flagę narodową nie tylko z okazji świąt państwowych, ale także z okazji uroczystości i wydarzeń z życia prywatnego. Oznacza to, że flagę możemy wywieszać kiedy chcemy, pod jednym warunkiem, że będzie otoczona należną czcią i szacunkiem. Wywieszanie flag na balkonach czy w oknach nie jest jeszcze w naszym kraju powszechnym zwyczajem, choć co roku przybywa osób manifestujących w ten sposób patriotyzm i więź z ojczyzną. Oprócz Polski święto flagi obchodzi się również w wielu innych krajach, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, na Litwie, w Chinach i w Finlandii. Państwa sygnały zagraniczne, co bardzo nas cieszy, między innymi od pana Tomka z Alcobar, gdzie 29 stopni teraz, ale temperatura w ciągu dnia dojdzie do 36 stopni. Pan Tomek pisze, nareszcie cieplutko, dzień Polonii za granicą. To sygnał od pana Tomka, od pana Piotrka z Harrogate, także informacja, że za oknem 8 stopni, ale w ciągu dnia maksymalnie temperatura dobije do 14, tak przynajmniej według brytyjskich synoptyków, choć możliwe także popołudniowe opady deszczu. Z Wysp Brytyjskich to już niedaleko, rzut beretem na duńską Fionię, tam pan Sebastian informuje, że pochmurno, wieje, odczuwalna temperatura 1 stopień. Z piłkarskimi pozdrowieniami od naszego wiernego słuchacza Morgan z Rana from Middelfart. Bardzo pięknie dziękujemy. No tak, do tych wydarzeń sportowych ważnych, oczywiście, i z zapowiedzi dzisiejszych pucharów i wczorajszych ligomistrzowych jeszcze będziemy wracać w wiadomościach sportowych. A jeśli chodzi o to kolejne święto dziś obchodzone, prócz dnia flagi, dziś także dzień Polonii i Polaków za granicą. O tym powiemy za chwilę. Zabawa w dwa ognie, czekasz aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, kiedy zacznie się ściemniać. A moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat, to co między nami jest święte, choć tracę wiarę, moja wiara blednie. Co kiedy patrzę ci w oczy, a nie o inne światy wirują mi w głowie jak blender. Ocal mnie od ognia, kiedy leżę sam w sypialni, ogień liże parapety i firanki. To trochę jak zabawa w dwa ognie, czekam aż piłka mnie dotknie, zejdę z boiska zbity jak pies. To trochę jak zabawa w dwa ognie, w dwa ognie. Kiedy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed przed ciemną wodą, mętną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Dziś obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za granicą. To święto około 20 milionów osób mieszkających poza granicami kraju i przyznających się do polskich korzeni. Celem tego święta jest oczywiście umacnianie poczucia jedności wszystkich rodaków i pomoc w zachowaniu świadomości narodowej. Najliczniejsza grupa emigracji osób polskiego pochodzenia żyje rzecz jasna w Stanach Zjednoczonych, około 10 milionów. Inne duże skupiska w Brazylii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech. Polacy mieszkają także między innymi na Litwie, Białorusi i na Ukrainie. O Dniu Polonii i Polaków za granicą jeszcze będziemy mówić. Teraz 27 minut po godzinie 5. Sięgamy pamięcią do wybranych wydarzeń. Niektórych tylko tak, że przypominamy te pozostałe wydarzenia muzyczne. Okrągła rocznica. Równo 500 lat temu zmarł Leonardo da Vinci, włoski malarz, rysownik, rzeźbiarz, architekt, urbanista, teoretyk sztuki i uczony, jeden z trzech wielkich twórców renesansu włoskiego. Urodził się w 1452, zmarł równo 500 lat temu w 1519. Leonardo da Vinci. O nim to dziś też jeszcze będzie głośno. W 1921 roku w wyniku niekorzystnych dla Polski rozstrzygnięć plebiscytu na Górnym Śląsku w nocy z 2 na 3 maja wybuchło trzecie powstanie śląskie. Trwało do 5 lipca. Zakończyło się podpisaniem przez powstańców i komisję międzysojuszniczą układu o wycofaniu z terenu plebiscytowego oddziałów polskich i niemieckich. W 1942 roku urodził się Bogusław Kaczyński, muzykolog, popularyzator muzyki klasycznej, animator kultury, twórca Festiwalu Muzyki w Łańcucie, prezenter i autor wielu audycji radiowych i telewizyjnych. Zmarł w roku 2016. O tym już mówiliśmy. W 1945 roku wojska radzieckie oddziałem pierwszej Armii Wojska Polskiego zdobyły Berlin. Walki trwały od 16 kwietnia. Była to jedna z najkrwawszych operacji w całej II wojnie światowej. Rok 1945. W 1952 w Warszawie rozpoczęto budowę Pałacu Kultury i Nauki. Dwa lata później warszawski studencki Teatr Satyryków STS zainaugurował działalność przedstawieniem To idzie młodość. W roku 2006 w Warszawie powołano Muzeum Historii Polski, a w roku 2008 zmarł Wojciech Dzieduszycki, hrabia, artysta operowy i kabaretowy, recenzent muzyczny i teatralny. Równo rok temu zmarł Ryszard Kasperek, pilot szybowcowy, śmigłowcowy i samolotowy, uczestnik w wielu zawodach lotniczych, akrobacjach indywidualnych i zespołowych. Takie zawody również sędziował. Należał do polskiej reprezentacji Mistrzostw Świata w akrobacji samolotowej w Rosji, Niemczech, Anglii i Francji. Uczestniczył także w śmigłowcowych Mistrzostwach Świata, zdobywając wiele nagród. Między innymi odbywały się w Polsce. Był cenionym nie tylko w Polsce, ale i za granicą pilotem, instruktorem, laureatem wielu nagród i wyróżnień. W pierwszą rocznicę śmierci wspominamy pilota Ryszarda Kasperka. A w muzycznym kalendarzu ważna data, bo i wspomnienie artysty, który udzielał swym talentem przez wiele lat, zarażał innych, no i rzecz jasna także pozostawił po sobie te fantastyczne nagrania. Wśród nich też Steppenwolf. Goldie McJones urodził się w 1945 roku, zmarł przed 2 laty. Yeah, darling, go make it happen. space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Wrócimy do muzycznego kalendarza za chwilę, teraz po 5.30 prognoza pogody. W północnej połowie kraju dziś pochmurno, przelotnie będzie padał deszcz, możliwe przejaśnienia, po południu przelotnie pokropi także w górach. Wiatr umiarkowany i dość silny, w większości regionów porywisty, najsilniej powieje nad samym morzem. Ciśnienie powoli rośnie, a na termometrach w dzień od 9 stopni nad morzem, w północnej połowie kraju do 13, w centrum do 17, a na krańcach południowych nawet do 19 stopni. Supposed to be mine. muzycznym kalendarzu kolejne wspomnienie. Leslie Gore, amerykańska piosenkarka, urodziła się w 1946 roku, zmarła w roku 2015. Za 24 minuty szósta, teraz urodziny i najlepsze życzenia, bo pamiętamy, że Lou Gramm, amerykański muzyk, perkusista, wokalista grupy Foreigner, kończy 69 lat. Take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb, feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine, it keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain. Foreigner urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarzu, a za chwilę ciąg dalszy najlepszych życzeń. Za 26 państwa korespondencja, między innymi od pana Andrzeja, że takie czwartki to od razu przechodzą w weekend, mogą być co tydzień. No, przydałoby się, ale jak wiemy, nieczęsto aż tak dobry układ majówki się zdarza, że biorąc 2-3 dni wolnego można mieć dobry ponad tydzień. Pozdrowienia z trasy Bora Bora na francuskiej Polinezji do Honolulu i brakuje niecałych 60 mil do równika, 27,5 stopnia i pada deszcz, no jak to na równiku, od kapitana pana Piotra. Serdeczności. Bardzo pięknie dziękujemy i jeszcze pan Tomek pozdrawia z ciepłego łóżka. My też ogarniamy życzliwością tych wszystkich, którzy mogą sobie odpocząć, mają majówkę na przykład w ten sposób. Powolutku, po cichutku rozpoczynają nowy dzień, by później cały dzień z trójką przyjemnie spędzić przy polskim topie wszechczasów. Wracamy do muzycznego kalendarza i do najlepszych życzeń, bowiem dziś aktor, komik, scenarzysta i brytyjski muzyk Matt Berry kończy 45 lat. Obsessed and so obscure. Piątkowe kalendarium muzyczne. Said you're mistaken if you're thinking that I haven't been caught cold before. As you bit into your strawberry lace, then offered your attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged, and I loved that little game you had called crying lightning, and how you like to aggravate the ice cream man on rainy afternoons. The next time that I caught my own reflection, it was on its way to meet you, thinking of excuses to postpone. You never looked like yourself from the side, but your profile could not. Of the strange, twisted and deranged, I ate that little game you had called crying lightning, crying lightning, crying lightning, crying lightning. Your pastimes consisted of the strange and twisted. Ostatni utwór w dzisiejszym muzycznym kalendarzu, ale z najlepszymi życzeniami powiem dziś. Alan Johannes, multiinstrumentalista związany m.in. z 11 Queens of the Stone Age i właśnie Arctic Monkeys, skończy 57 lat, też z najlepszymi życzeniami. Życzenia otrzymują Państwo miłego dnia, m.in. od pana Pawła, już w drodze do pracy, jednak w pracy. Na dzień dobry pan Tomek z Kielc za kierownicą autobusu, ale nie ma radia w środku. Panie Tomku, no to jakoś tak może między wierszami, może jakoś tak telepatycznie ściskamy mocno i życzymy przyjemnej pracy i jeszcze na dzień dobry boksujący się z poranną rzeczywistością, choć w ten wolny dzień od pracy, pan Łukasz z Gliwic. Kłaniamy się nisko, przyjemnego dnia Państwu życzymy. 12 minut pozostało do 6, czas na country w Budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Już jest 2 maja, ale chyba powinniśmy nawiązać do 1, czyli święta pracy. Nie wszyscy kochają swoją robotę. Ja myślę nawet, że to jest uzasadnione, usprawiedliwione, zwłaszcza jeśli wykonuje się pracę nieszczególnie ciekawą. Robert Rybczyński napisał piosenkę Jak ja nie lubię swojej roboty i ona powinna być wielkim przebojem, a ponieważ jest niestety wykonywana tylko przez zespół Honky Tonk Brothers, śpiewana przez brata Roberta Marcina, to nie ma szansy, aby wyszła szerzej i stała się szeroko znana polskiej publiczności. A przecież każdy by się podpisał, bo czasami trudno lubić swoją robotę. Znowu ciężko wyram gdzieś na wygwizdowie, lejąc asfalt, tłukąc młotem dzień po dniu. Czerwie łykam zimne piwo, siedząc w rowie i przeklinam to, co mnie przygnało tu. Setki różnych aut nie mija wolno bokiem, wiodąc w cieple swoich panów siną dal. Czasem ktoś z litości rzuci na mnie okiem, wtedy w duszy mojej wyje dziki żal. Jak ja nie lubię swojej roboty, ta sama co dzień dręczy mnie myśl. Za wszystkie moje bóle i boty, niechaj ją piekło pochłonie dziś. Od wibracji ręce same mi latają, wypalone dłonie, cały życia zysk. Już zupełnie się do pieszczot nie nadają, a jedynie, żeby komuś strzelić pysk. Tyle długich lat przez palce mi uciekło, w smrodzie smoły, w kłębach dymu, ropy, plam. Każdy nowy dzień mi przypomina piekło, a ja sam w nim rolę diabła kiepsko gram. Jak ja nie lubię swojej roboty, ta sama co dzień dręczy mnie myśl. Za wszystkie moje bóle i boty, niechaj ją piekło pochłonie dziś. Nie potrafię jednak zerwać raz na zawsze z tą szarzyzną, która co dzień zżera mnie. Choć gdzie indziej życie pewnie jest ciekawsze, ja jedynie mogę spotkać je we śnie. Więc do ciebie składam prośbę, przyjacielu, gdy ci tyra też dokucza jak zły sen. I normalnych ludzi w ogół jest niewielu, wtedy zanuć razem ze mną refren ten. Jak ja nie lubię swojej roboty, ta sama co dzień dręczy mnie myśl. Za wszystkie moje bóle i boty, niechaj ją piekło pochłonie dziś. Jak ja nie lubię swojej roboty, ta sama co dzień dręczy mnie myśl. Za wszystkie moje bóle i boty, niechaj ją piekło pochłonie dziś. Niechaj ją piekło pochłonie dziś. Niechaj ją piekło pochłonie dziś. Country w Budziku, także jutro odświętnie polecamy i zapraszamy. A na Budziku za 7 minut 6. Tyle mam w głowie, tyle chcę jeszcze dać. Kto mi podpowie, jak? Z czystym sumieniem